Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, bir hafta aradan sonra tekrar buluştuk. Ben günün en önemli sorusunu sormak istiyorum. Tamamen bir muamma halinde. Sinem'le Arda'nın düğünü neden ertelenmiş? Sinem yaptıkları kızlar maçında topuğunu kırmış. Kız arkadaşlar yaptı halı saha maçında. Evet, değil mi? En merak edilen konu bu herhalde. Ve çift düğünün ertelenme gerekçesi konusunda sessiz diyor Hürriyet'in bugün Sür manşetten verdiği bir haber. Açıklama yapmıyorlar diyor. Sinem'le Arda'nın düğünü ertelendi. Evet, böyle bir endişe verici durum da var. Ama biz aslında daha önemli bulabildiğimiz konularla devam edelim. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin çeyrek finali Avrupa Kupalarında kalması gibi bir önemli çifte başarıyla başlayalım istersen. Öyle yapalım. Sporda aslında uluslararası başarılar haftası diyebiliriz. Geçen hafta sonunda voleybol açısından evet, böyle bir haftayı geride bıraktık. Ama önce futbola girelim. Çünkü işte neredeyse yarım yüzyılda olan bir başarı tekrarlandı. İki Türk takımı birden çeyrek finalde Avrupa Kupalarında, iki farklı kupada. Tarihte sadece bir kez olmuştu. 1969-70 sezonu Galatasaray'la Göztepe çeyrek final oynamışlardı. Galatasaray o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, yani Şampiyonlar Ligi'nin atası diyebiliriz. Göztepe'de Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynamıştı. Tabii şimdikine göre çok daha az maçla çeyrek finale yükselebilen düzenim. Aynı başarıyı bu sezon Galatasaray'la Fenerbahçe tekrarlıyorlar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde, ama çok daha uzun ve meşakkatli bir yoldan geçerek tabii. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadıkları maç sayısı hani 43 sezon önceye göre çok daha fazla. Rakip sayısı çeşitli. İşler daha zor yani artık. O yüzden bence başarı da daha büyük. Bugün söylemek gerekirse. Maçlara dönersek Galatasaray haftanın ilk sahaya çıkan takımıydı. Ve Almanya'da Schalke karşısında İstanbul'dakinden daha iyi bir oynayarak ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda hakikaten yüksek tempoya çıkmayı başardılar ve Schalke'yi şaşırttılar. Domine ettiler oyunun büyük bölümünde. Hem pozisyona hem goller geldi. Zaten herhalde turun anahtarı ilk yarı oldu. Schalke'nin antrenörü Keller de öyle demiş yani. Turu Almanya'daki ilk yarıda kaybettik. O 2-1'i çevirmeyi başaramadı Alman takımı. İkinci yarıda Galatasaray yarı sahasını hapsedip ablukayı alsa da gereken iki golü birden bulamadı. Orada da Almanların herhalde işte biraz şeyi ortaya çıktı. Yani tempo çok yüksek ama yani gerekli beceriyi gösteremiyorlar. Yani o kadar oyunu domine eden bir takım daha fazla pozisyon bulabilirdi. Öyle olmadı yani, biraz Galatasaray otosansili savunma sırasında sıkışıp kaldılar. Tabii Muslera'nın da hakkını vermek lazım. Ama şu var yani, Fatih Terim yani bir kere olmadı herhalde. İlk yarı ve ikinci yarının ufak bir bölümünde takımının Avrupa standartlarında bir tempoya çıkmayı başardı. Bir de Avrupa bu seviyedeki bir müsabakada bir Alman futbol takımına da kendi sahasında 3 gol atmak bayağı ciddi bir başarı sayılabilir herhalde, değil mi? Ama yani, hani bu turda oynayan her takım herhalde zaten öyle. Schalke'de işte Almanya'nın yani son birkaç yıldaki en İstikrarlı takımlarından yani zirveye oynayan, hani bu sezon biraz ligde bir krizi dönem geçirdiler. Yoksa herhalde ilk 2'de 3'te olabilirlerdi, biraz o yüzden geriye düştü Schalke. Deplasmanda 3 gol önemli tabii. Bundan sonra ne olabilir Galatasaray için? Tabii artık canavarlar var. Yani 3-4 takım çok kuvvetli bundan sonra. Yani kura şansı daha da önem kazanıyor. Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid kupanın 3 favorisi bundan sonra. Yani bu çeyrek finalden itibaren. Juventus ve Dortmund bence hani onlardan böyle bir seviye aşağıda. İki takım herhalde Galatasaray'ın gözüne kestirdiği iki rakip Fransız Paris Saint Germain'de İspanyol Malaga'dır. Daha dişine göre gördü. Onlar da diğer bütün takımlar tabii Galatasaray'ı gözüne kestirmiş olabilir. Hani kimse Barcelona ile çeyrek finalde eşleşmek istemeyecektir. Ama tüm şeyler mümkün. Bu turda tabii şeyi de öğreneceğiz. Yani finale kadar potansiyel olarak kimle eşleşecek herkes, onu da göreceğiz. Yani finale kadar aşağı yukarı finale kadar eşleşmeler belli olacak aslında. Yani şöyle bir teorik olarak şöyle bir seçenek de mümkün. Mesela bir tarafta Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, diğer tarafta Dortmund, Malaga, Paris Saint-Germain, Galatasaray. Yani bir kanatta. Teorik olarak mümkün. O yüzden kura şansı önemli olacak. Yani sezon başı tabii bu herhalde pek tahmin edilmiyordu. Şimdi şey laf ediliyor. Hani final Wembley'e gideriz. Hani kupada olur mu? Yani şu çeyrek final büyük başarı. Şampiyonlar Ligi'nde. Hani 2 yıllık takım için. Geçen Avrupa Kupaları oynamayan takım için. Ama hani final Şampiyonlar Ligi olağanüstü bir durum olur. Hakikaten ciddi bir kura şansı lazım ve şey hani Şalke maçının ilk yarısındaki futbolu 90 dakikaya yayacak bir 90 dakikaya yayılması lazım futbolun. Yani ligde mesela çok daha düşük tempoda oynadığını görüyoruz Galatasaray'ın. O 45 dakika nasıl arttırılır, çok da süre yok. Nisan'ın herhalde ikisinde üçünde ilk maçlar. Ona da bağlı. Kura ve o tempo futbolu. Onu göreceğiz. Evet, bu arada iki şey dikkat etmekte fayda var. Bir tanesi Barcelona bir çok şaşırtıcı mıdır bilmiyorum ama büyük bir geri dönüş yaparak 2-0 kaybettiği ilk maçtan sonra 4-0'lık bir galibiyetle büyük bir geri dönüş yaptı. Biri de Galatasaray'dan da Burak Yılmaz'ın büyük başarıyla 6 maç üst üste galiba gol atarak gol krallığında Ronaldo'yla ortak olması. Herhalde yani Burak Yılmaz'ın bu aşamada gol krallığını Ronaldo ile paylaşacağını kimse tahmin etmezdi sezon başında. Evet, öyle bir şey söyleselerdi de kimse inanmazdı böyle bir şeye. İkisinin de 8'er golü var. Burak'ın üstelik Burak sanıyorum 50 dakika daha az oynadı şeye göre. Ronaldo'ya göre. Yani daha kısa sürede attı o 8 golü. Messi'nin bile 7 golü var. Yani bundan sonra üçlü çekişme devam edecek mi göreceğiz. Hakikaten önemli. 8 gol. Messi sanıyorum geçen yıl 14 gol atmıştı. Bu arada mesela 4 gol attığı bir maç çıkarıyor. Birden fark açıyor. Bu sene öyle bir maçı olmadı. Şeye de salı akşamı da Milan'a 2 gol attı. Messi 7'ye çıkardı gol sayısını. Milan Barcelona maçına gelince Barcelona hakikaten ilk maçta şey gibi rakibi avans vermiş gibi oldu bu turun özeti. Çünkü skora normal mi? İki takımın futbol seviyeleri düşündüğünde değil. Yani Barcelona bunu yapabilecek bir takım. Ama elbette Milan'a 4 gol atabilmek büyük bir başarı ve hani 2-0'dan çevirmek sanki böyle ligde ve Avrupa'da biraz krize girmiş gibi gözüken Barcelona'ya büyük bir moral kaynağı. Yani hani bilerek yapmışlar gibi oldu neredeyse. Çünkü Real Madrid ve Kalaş'ı aldıkları yenilgiler, moral bozukluğu, İspanya kupasına eğlenmeleri onu kapattılar tamamen bu şeyle, bu çeyrek final galibiyetiyle. Onun morali oldu. Şey olarak, futbol seviyesi olarak şaşırtıcı değil. Evet. Peki, Fenerbahçe'ye gidelim. Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde dün akşam revanş maçına çıktı ve Çek takımı Viktoria Pilsen'le bir beraber kaldı. Sahasında maçın sonlarında çok sıkıştılar nedense. Yani Pilsen tamam organize ama mütevazi bir takım. Maçın sonları büyük bir panik halinde geçti Fenerbahçe açısından. Halbuki ilk yarının sonlarında golü bulmuşlardı. 1-0 ilk maçtaki zaten deplasman galibiyeti vardı. İş rahat gibi. İkinci de bir türlü takım rahatlayamadı. Ve o hani kontrol futbolunu da kaybetti. Ama turu aldı. Mimar Anadolu. Yani seyircisiz oynamak da iki maçtır kendi sahasında moral bozucu olmalı. Şimdi bundan sonra iç saha maçı çok daha etkili olacak. Fenerbahçe tarihinde üçüncü kez çeyrek finale yükselmiş oluyor kupalarında. Bir tanesi çok eski, neredeyse 50 yıl önce, o zamanki adıyla Kupa Galipleri Kupası'nda, artık olmayan bir kupa. Diğeri de 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeydi Fenerbahçe'sinden. Şimdi Avrupa Ligi'nde çeyrek finali yapıp seti tamamlıyor adeta. Yani Kupa 1, Kupa 2, Kupa 3 denir bunlara. Set tamam. Fenerbahçe bundan sonra ne yapabilir? Fenerbahçe içinde tabii kura şansı önemli olacak. Yani iki tane büyük favori göze çarpıyor. Tottenham'la Chelsea. Yani diğer takımların hani kadro ve oyun kalitesi olarak üzerinde gibi. Onlar da herhalde bu turda pek kimse eşleşmek istemez. Diğer rakipler daha şey olabilir. Herkesin dişine göre olabilir. Yani mesela Bazel'i herkes herhalde gözüne kestirmiş. İsviçre takımını. Şu anda ya lider ya ikinci İsviçre'de. Portekiz takımı Benfica var. İtalyan Lazio var. Rus Rubin Kazan var. Ve üçüncü İngiliz Newcastle var. Yani üç İngiliz takımı birden var. Tottenham'la Chelsea'nin dezavantajı şu olacak. Yoğun bir takvimle oynuyor onlar. Ve ikisinin de İngiltere'de ilk dörde girip Şampiyonlar Ligi'ne gelecek yıl katılma mücadelesi var. Ciddi çekişme. Yani son maça kadar devam eder mi? Müthiş onları meşgul edecek. Şunu bile yiyebilirler yani. Avrupa Ligi tamam. Ama hafta sonu lig maçıma ben az kadromla çekeyim. Avrupa'da biraz bir iki oyuncuyu dinlendireyim bile diyebilirler. İşte Chelsea'nin şeyi var. İngiltere Federasyon Kupası'nda bir tekrar maçı var. Takvimde yer bulamadı federasyon. Galiba Pascal'e gün oynatacaklar mecburen. Nisan'ın sonunu falan buluyor. Takvimde yer yok. Böyle bir sıkıntı var. Yoğun takvim o ikisini meşgul edecek. Yani biraz kura şansıyla Fenerbahçe'nin de ciddi üst tur şansı var. Yani çeyrek finalin ötesi bile olabilir diye düşünüyorum. Yani şey şu orada problem. Hani o kontrol, yani Fenerbahçe zaten tempo futbolu oynamıyor. Çok kontrol futbolu. Hani bu, bir önceki turda bu turda hep kontrol ettiler skoru oyunu. Hani işlerin köçeye gittiği bir turda mesela hani yenilgiyle giden bir maç, bir ya da iki gol atmak gereken bir tur. Oradan nasıl reaksiyon verecek takım? Onu göreceğiz. Çünkü hani sürekli biz kontrol edelim, pas yapalım. Her zaman yeterli olmayabilir. Fenerbahçe için de kilit sorunu olacak. Yani kontrolü bir üst seviyeden akıda sürdürebildikleri. Kurallar ne zaman çekiliyor? Kurallar bugün çekiliyor. Sanıyorum öğlen saat 14'te Avrupa Ligi, herhalde 18'de de Şampiyonlar Ligi kuralları çekilecek ve dediğim gibi her iki kupa içinde finale kadar giden yolu görmüş olacağız. Yol haritası çıkmış olacak, evet. Yani. Evet, bu önemli tabii. Yani Türk takımları öyle her yıl çeyrekli oynamıyorlar. O yüzden ikisini birden burada görmek hakikaten önemli. Tam sayı atılamıyorum işte. Bir şampiyonluğu var Türk takımlarının. İki yarı finali var. 1955'ten bu yana. Herhalde 11'de çeyrek final vardı galiba. Yani şimdi üzerine iki tane daha eklendi. Yani İngilizler her yıl 6 takım çıkarıyor olabilir çeyrek finale, 5 takım. Türkiye için öyle değil, o yüzden ayrıca önemli. Yani Nisan ayında 2 takım göreceğiz. Şeyin, yani hem Türkiye'nin Avrupa'daki yeri hem de bu takımların bu üst seviye futbolunu oynayabilmesi için önemli. Çünkü ligde bazen şey oluyor, yani çok tempo ve seviye düşüyor. Böyle hani kendi kendimize bir şey futbolu oynuyoruz. Kör dövüş oyunu oynuyoruz. Buradaki başarılar önemli. Alp Bey, hazır Fenerbahçe demişken bu şeylere de değinebilme fırsatı bulabilir miyiz? Bir takım açıklamalar oluyor, polis baskınları oluyor, tribün gruplarına karşı yapılan. Yine aynı şekilde Fenerbahçe'den yapılan açıklamalar oluyor. Ya ben tam olarak takip edemedim ama bir ekstra güvenlik önleminden bahsediliyordu. Seyircisiz maçta polis kuşatması, stat çevresinde polis kuşatması deniliyordu Milliyet Gazetesi'nde bu haberi. Örneğin Fenerbahçe'nin güvenlik güçlerinden almasını istediği tedbirler arasında şöyle şeylerden bahsediliyordu. Stad etrafında toplu organizasyonlara izin verilmeyecek. Stadın çevresindeki güvenlik şeridi genişleyecek ve şüpheli görünen kişiler kontrol edilecek ve stad çevresine yaklaştırılmayacak gibi önlemlerden bahsediliyordu. Bunların hemen öncesinde de bir takım açıklamalar, genç Fenerbahçeliler olması lazım, bir taraftar grubunun da polis tarafından bir operasyon düzenlenmesi gibi bir durum vardı. Ne oldu tam olarak? Ben kaçırdım galiba. Bu bir önceki soruda biliyorsunuz, seyircisiz oynanan maçta paraşütle sahaya meşaleler atıldığı için aynısı tekrarlanmasın diye dün akşamki maçta, yani bütün gazetelerde vardı haber, 1,5 kilometrelik bir güvenlik şeridi oluşturuldu stadyumun etrafında. Yani bir önceki turda bir dev ekran kurulup, yani binlerce kişinin orada maç izlenmesi sağlanmıştı. Şimdi hani ona hiçbir şekilde izin verilmedi ki, yazık. Hani zaten seyirci içeri giremiyor. Hani stadın dibinde olmasa bile yakınlarında öyle bir etkinlik olabilirdi. O meşale olayı yüzünden bu tamamen engellendi ve yani böyle sıkı yönetim ilan eder gibi polis stadın yakında kimseyi sokmuyor. Hani orada oturanlar, biliyorum ki normal maç günleri zaten kalabalıktan sıkıntı çekler. Dün ne oldu? Yani eminim şu olmuştur. Adam evinin önüne park edecek. Park etme, git başka yere park et muamelesi görmüştür yani. Hani oraya kimse sokulmayacak ya. Oturanı da sokmamışlardır. Evet. O baskınlar işte biraz bununla alakalı. Bir de genç Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'nin eski tribün gruplarından herhalde 20 yıllık geçmişi vardır. İşte kendileri bilet alıp tekrar bilet satıyor. Böyle bir gelir elde etme yolları var bunların. İşte şey satıyorlar, Fenerbahçe logolu ürün. Onunla ilgili açıklama geldi. Bunlar hani kanun dışıdır, satamazlar. Tüm ürünler Fenerbahçe'nin kendi ürünüdür, üretimidir gibi açıklamalar. Böyle bir hani bu kapışma devam ediyor. Bağlantılı mı peki bu olaylar birbirle? Yani genç Fenerbahçeliler mi yapmıştı bu geçtiğimiz şeydeki olayları, ya da onların herhangi bir şeyi var mı? Var mı yani, işte gözaltılar oldu, bir kişi tutuklandı ama o grubun üyesi mi tam emin değilim. Hani o mesele atmaktan sorumlu tutulanlar. İlle de olmuyor yani, Fenerbahçe Başkanı Yıldırım başka bir husumeti var gruba karşı. Yani tribünde oturdukları yerden takındıkları tavra kadar işte onlar pankart açıyorlar, kulüp cevap veriyor. Orada ayrı bir husumet var yani, meşalenin dışında bir şey var, daha eskiye giden. O sürüyor. Evet, peki bir de az süre, bir iki dakikamız kaldı programın bitmesine. Şeyden de yani Türkiye'den iki büyük, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başarısının yanı sıra voleybolda da çok önemli bir başka başarı haberi daha geldi. Birazcık da onun üzerinde de. Evet, aslında biraz daha fazla değinmemiz lazımdı. Çünkü biz Türkiye tamamen bir voleybol, özellikle İstanbul voleybol başkenti haline gelmiş durumda. Yani Avrupa'nın voleybol başkenti. Son 3 yıldır kadınlarda Avrupa şampiyonu Türkiye'den çıkıyor. Yani bir seri yakalanmış durumda. 2010'da 2011'de yine Vakıfbank'ta ilk Avrupa şampiyonu. Geçen yıl Fenerbahçe o başarıyı tekrarladı. Bu yıl tekrar Vakıfbank. İstanbul'daki dörtlü finallerde önce Galatasaray'ı, sonra da Rabıta Bakü'yü 2-0'lık skorla yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Yani şu zaten malum, sponsorların ve kulüplerin bu işe ayırdığı bütçeler devasa boyutlarda. Bütün eskiden yıllar, yani 30 yıl neredeyse İtalya'nın domine ettiği voleybolda dünyanın en iyi oyuncularını Türkiye'ye çekiyorlar. En iyi antrenörleri. Türkiye'nin de zaten çok üst düzey bir grup oyuncusu var, yerli oyuncusu var. Yani 4 çok iyi takım var Türkiye Ligi'nde. Hepsi de İstanbul takımı. Ciddi bir dominasyon söz konusu. Herhalde statü müsaade etse 4'lü finalde 3 Türk takımı birden olabilirdi. Yani birbiriyle aynı ülkeden işte 3 takım olmasın diye birbirlerine kırdırıyorlar takımları. Bu yüzden Vakıfbank'la Galatasaray vardı sadece İstanbul'daki 4'lü finalde. Ama bu üstünlüğün takip eden yıllarda devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani yatırımlardan yeni bir kesinti olmazsa gelecek yılda benzer bir tablo olabilir. Yani bu voleybol Avrupa kupalarını hem kadın hem erkeklerde yıllarca İtalya domine etti. Hakikaten herhalde ilk kez 77'de ya da 78'de İstanbul'da, Türkiye'de, Ankara'da kazandılar Avrupa kupasını. Yani 35 yılı diyor işte neredeyse. 100'den fazla Avrupa kupası kazandı İtalyan takımları. Evet. Kadın erkek. Yani müthiş bir üstünlük. Ama şimdi buna bayağı bir set çeken Türkiye'den hakikaten 3, en az 3 büyük güçlü takımın olduğunu da görüyoruz. Yani böyle, hatta 4 demek lazım. 4. Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe tabii ciddi çabışında ve bu sezon yaptığı yatırımla Galatasaray. Yani onlardan bir seviye sanki aşağıda gözüküyor. Çünkü hani biraz daha yeni takım. Yabancı sayısı çok fazla. Hani bundan sonraki sezonlarda görebiliriz şeyini, etkisini, ama yani seviye yüksek. Yani bunda tabii İtalya'nın yaşadığı, İtalya'da yaşanan ekonomik durgunluğun etkisi var. Yani evet, İtalyan kulüpleri ne o paraları verebiliyor ne de ülkelerini tutabiliyorlar oyuncuları. Herhalde 3 ya da 4 İtalyan antrenörü var Türkiye'de. Vakıfbank'ında 4 hatta 5 yıldır Giovanni Guidetti ile çalışıyor. Yani bu takımın kuruluşunda emeği var. Bu ekibi oluşturan antrenör zaten. Aynı zamanda Alman milli takımını çalıştırıyor. İkinci Avrupa şampiyonunu yaşadı takımın başında. Hatırı sayılır başarı ve işte hani dolu salonu 6000 kişiydi maçı. Yani şeyde, Avrupa'da bu şeyin farkında, yani İstanbul'un bu kadın voleybolunun yeni başkenti haline geldiğini. Evet, bunu takip etmeye de devam edeceğiz. Peki bitiriyoruz ama son bir soru. Sinem'le Arda'nın düğünü neden ertelendi? Hepsinin üzerinde bir soru değil mi bu? Evet. Spor günü değil mi? Şeyler alıntı yapmışlar. Çift düğünün ertelenme gerekçesi konusunda sessiz kalmış Avrupa gazeteleri. Aslında zaman kalmadı. Bu haftanın atmasyon haberi vardı. İngiliz gazeteleri üzerine atlamışlar. Bilmiyorum devam eder mi şu Katar'daki turda, ama siz gördünüz mü haberi? Hayır, görmedik, atlamışız. İşte Katar böyle milyar dolarlık bir futbol turnuvası düzenleyecekti. Times'ta koca bir haber. Haberin kaynağı bir Fransız futbol sitesi ve tamamen atmasyon bir haber yazmışlar. Kaynağı Ajans Transpress. Ve İngilizler hani oradan alıntı yapıp haberi büyütüyorlar. Tam sayfa falan. Haber şey çıkıyor. Tamamen. Asparagas haber, yani sistemin yarattığı. Sonra Türkiye'den Can da bu haberi gerçek diye okuyup sonra Katar'dan da beklenecek bir hareket diye düşünüyor. Evet. Yani Katarlar yalanladılar. Times'in muhabiri çok ısrarlı. Oliver Yolurke'yi ben başka kaynaklardan aldım. Doğru, o kaynaklarımla tekrar konuştum böyle bir, ama dün Katar Futbol Federasyonu ve yetkilileri yalanladılar. Böyle bir girişimimiz yok, hiç haberimiz yok diye. İlginç bir hale aldı yani haber. Peki. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için